Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ingen tvivl om, at vi taler meget mere om Novo Nordisk end om for eksempel ConverWise, Mdondo eller Penneo, men er det overhovedet et problem, at de mindre selskaber får mindre opmærksomhed? Det spørgsmål, det debatterer vi blandt andet her i mandagens udgave af Millionærklubben. Velkommen til. Og velkommen også til dagens panel, som består af Thomas K.'s Selsø, som er kommet i studiet her. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Administrerende direktør i Pharma Equity Group, og du er en af dem, som måske mener, at der er et problem i den måde, vi fordeler informationerne på om de mange børsnoterede selskaber. Det vender vi tilbage til lidt senere. Vi skal også have Peder Andersen med på telefonen lidt senere i programmet. Han er dansk CEO i svenske Biosurgeon. Vi får altså en svensk vinkel på dagens debat. Og sidst, men ikke mindst, Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben, økonom og aktieanalytiker og alt muligt andet. Ja, godmorgen. Svendsen, lad os starte med at kigge på mandagsmarkedet. Ja, vi er lidt ned, altså vi hænger lidt med mulen i dag. Det må indrømme, ned med 0,4, det ser også ud til vores, sådan lidt rundt omkring Europa, kører det den vej. Og så kan man spørge, hvorfor så det? Ja, det er måske, jo godt. Måske fordi USA sådan set sluttede lidt. Lidt med hængende kæber i fredags, og hvor der ikke har været den der, altså der var så jubel jo i, eller har været den her nye, der går på børsen ned ad armen, men altså det er jo ikke nok til, at det spreder sig til hele markedet, og så virker det lidt som om, sådan, at man sætter sig ned og lurer lidt, fordi der er jo rentemødet på onsdag, skulle de dansk tid skulle komme ud og fortælle, hvad de mener. Det er rigtigt, at amerikansk centralbank kom ud med rentemeldingen. Og så kan du sige, hvad skal vi gætte på? Det er jo enten ingenting eller 0,25% op. Det er jo nok, hvad det er. Og hvad gætter du på, Svendsen? Ja, jeg tror faktisk, at han ikke gør noget. Så er du enig med 99% af markedet, ligger i den boldgade? Ja. Så må jeg lave om på mit syn. Men jeg er sikkert ikke, der gider høre på mig. Men der er jo nogen, de skifter også med mening på. Hvad siger alle de andre? Så er det ikke det, jeg mener. Men nej, jeg tror, han vil gå ud og sige lidt som Lagarde, at nu er renterne sådan set op, hvor altså, dem de styrer, hvor de skal være. Men de skal være her i et godt stykke tid, og så må I vende jer på det, og vi skal ikke fører en ond krig, så altså, I behøver at frygte for det, men I må til gengæld vende jer til, at det her kan komme til at vare et eller to år, og ikke et halvt år. Jeg tror, det vigtigste er, at man får den drevet ud af kroppen på folk, at de der tror, at det hele bliver sat ned til foråret, altså begynder renterne at blive sat ned aktivt, det kommer ikke til at holde, og så vil man lade markedsrenterne få lov at udfolde sig lidt mere, og så kan de lægge sig bag ved dem. Jeg tror, fordi de er heller ikke helt, de er nok ikke toppet endnu. Så ligesom lad markedet få lov at bestemme mere, og så kan de tilpasse sig. Men der er ikke nogen store ulykker i USA, så jeg forstår det. Nu har der været en strejke på de her bilarbejdere, ikke? Ved du hvad, de kan få lov at strejke i 3 år, det er lige meget. Fordi alle de biler, amerikanerne bruger for, dem kan de importere over fra Kina, eller fra Japan, eller Korea. Tror du, de vil det? Ja, det vil de da gerne. Fra Kina? Ja, det vil de. Ja, men så, nu er det ikke så mange endnu fra Kina, men det bliver det, når det bliver elbiler, ikke? Men japanerne har jo siddet på det marked i årvis, og koreanerne også lidt. Så hvad hedder det? Så det må sige, altså den der, altså de der autoarbejdere må jo også finde ud af, hvordan er verden skruet sammen, at det nok ikke går helt som det var i gamle dage, hvor de kunne sætte sig på luftslangen og så siger jeg, så bare luk det trøj, de er alligevel gået ned om mig hjem. Så hvad hedder det? Det er altså... Det er ikke nogen stor betydning. Nej, men det skal du ikke blive bange for. Det er, altså politikerne bliver lidt Biden og her. Men det er jo fordi, de jo ligesom, det var der sammen med Trump. Når han havde set en Honda på gaden, så fortalte han om, at hele USA var ved at blive afindustrialiseret. Ja. De er jo ligesom ikke helt den er oppe i hovedet på dem. De er der fighting the last war. Ikke? Fair nok. Men ellers så er det altså, som du er inde på, Lars Svendsen, centralbankmøder, og det er altså ikke kun i USA. Der er ufattelig mange centralbankmøder i den her uge i Brasilien, i Schweiz, i Sverige, i Norge, i Bank of England, altså i Storbritannien, og også i Tyrkiet og Indonesien, hvis man skulle interessere sig for den slags. Så måske er der også bare sådan lidt en vent og se stemning, inden vi får ligesom de her meldinger endelig ud. Det er selvfølgelig den amerikanske centralbank, der er aller vigtigst. De andre, det er måske bare sådan lidt krydderi på tilværelsen, hvis man interesserer sig for den slags. Og så er der jo selvfølgelig altså også Kina, som driller lidt stadigvæk. Lars Svendsen, det går ikke så godt derude i Kina, og man bliver mere og mere nervøs for, at der sådan kommer en anden... Forsvarsministeren er blevet væk. Forsvarsministeren kan man ikke finde. Og de holder militærøvelse ved Taiwan, og der, så er han væk. Det er jo helt galt, jo. Ja, det må man sige. Men detaljtallene var egentlig okay i sidste uge, men altså, så kommer det ud her en ny ejendomsudvikler, eller ikke ny, men altså en, vi ikke har talt så meget om, Sino Ocean, blandt de største ejendomsudviklere i Kina. De er altså ikke i stand til at betale af på deres gældsforpligtelse i det obligationslån, som er i dollar. De skulle altså have betalt af på den. De siger, at der er stigende likviditetspres. Og i Evergrande, der er man altså også begyndt at myndighederne er begyndt at anholde nogle af medarbejderne, fordi der tilsyneligt ikke har været rent trav. Svendsen, altså, der er jo altså markedsdeltagere, som sådan for alvor er bekymret for, at hele det der, det skvatter sammen i sådan finanskrise-agtige tilstande. Ja, og det, er det, men nu tager, vil du have den seriøse eller den useriøse ud? Kom bare med den seriøse først. Den seriøse er, at vi ved jo ikke, hvordan Kina vil prøve på at agere som en mere kommerciel økonomi, end det har været, fordi det har jo været, og er stadigvæk et statsstyret system, ikke? Og de sidder jo også på bankerne, staten, så derfor så kan du sige, at de kan jo lade bankerne holde kreditten oppe, så vil sige, at det er kunstigt, men på den måde kan de jo forhindre, at man får en tvangsauktionsbølge og sådan noget, ikke? Det er ligesom et spørgsmål, hvor åbent og ærligt et marked er det. Og det kan de jo, vil de formentlig også gøre, altså for at undgå, at tvangsauktioner og kriser, det hele vælter. At man så simpelthen siger, okay, så må vi bare lade bankerne tage nogle tab på det her, og så altså ikke kræve indfrielse af lånene. Og så kører det der, men det gør jo også bare, at det bliver jo, det er jo ligesom, det med, enten tager du en dyb krise, overstår du en fart, det gør de ikke, eller så tager du en lang, mange dårlige år, og det er jo det, de har, vel allerede har gjort i nogle år, men at bliver ved, og det skal, må være det, som kineserne gør selv. Okay. Så alle de der almindelige mennesker ude i Kina, hvis jeg skulle give kineser råd, så vil jeg sige, alle de der nu styrter ud for at købe, fordi man har jo limpet realkreditbelåning og sådan noget, så siger, nej, lad lige det der høns kører 3-4-5 år, så kan det være, at du kan købe dig en god lejlighed, eller de der, der ligger i 38. etage til højre, hvis du kan finde den, når du kommer hjem, ikke? Du skal jo ikke have en bimmel på, så finder du aldrig din egen lejlighed, men før dagen efter, når du er bedt på. Men så, hvad hedder det? Nej, men det er jo noget forfærdeligt byggeri, det er jo. Men det, vi kan se på billeder af. Men altså, du skal ikke fare ind og redde det, fordi det kan man ikke. Mm. Altså, det er jo ligesom, når hvis vi oplever et marked, der begynder at falde, så siger vi straks, farer vi ud og køber et hus ude i Klampenborg, der altså er faldet fra 18 millioner til 16, fordi vi tror, det er billigt, ikke? Nej, det skal måske ned og vende i 8, ikke? Okay. Så der er altså reel fare for systemet derude. Hvad er den useriøse forklaring? Det useriøse, det er, at hvis vi gerne vil hjælpe dem her fra Danmark, vi plejer jo gerne at hjælpe hele verden, der lider ondt, så skal vi jo bare sørge for, at de alle sammen bliver solvent ved, at vi sætter et dansk ejendomsvurderingssystem derude. Så er de open running igen. Den burde jeg set komme, Lars Svendsen. Ja. Tusind tak for det. Det er mandag i Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen på besøg i studiet, og Thomas K. Selsø, som besøger os, fordi han simpelthen mener, at vi taler for lidt om de små selskaber. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til debatten, så skriver du bare ind til mig på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Nå ja, der er selvfølgelig også en hel masse andre nyheder derude på finansmarkedet. DFDS, der starter færgeruter op, og Better Collective, der køber Tipsbladet, og Vestjysk Bank, der opjusterer, bare lige for at nævne et par stykker af dem. Men alt det kan I altså finde mange flere informationer om inde på euroinvestor.dk. Thomas, vi skal måske starte lidt og høre lidt om, hvad det egentlig er, I laver i dit selskab, Pharma Equity Group. Bare lige så vi lærer dig lidt at kende. Ja, Pharma Equity Group, det blev handlet som PIC på Nasdaq Copenhagen. Mainlist, gør det, at vi udvikler på alvorlige betændelsestilstande. Og det er blandt andet bughindebetændelse, vi arbejder med. Vi arbejder lokalt og ikke systemisk, det vil sige, vi angriber det direkte der, hvor det skal angribes. Hvor systemisk, der kan man sige, der har man typisk en tablet eller andet, som bevæger sig ned i kroppen, og så er der noget af det, der rammer det sted, det skal. Derudover så arbejder vi med sårhealing. Og i forhold til åbne sår, hvor hvis man har fået lavet en gel, som er sammensat af nogle forskellige lægemiddel, medicamenter, og der får vi altså en healing til, at, eller det håber vi jo på, at få den her healing til at kunne hele meget hurtigere. Mm. Derudover så arbejder vi med Crohn's, som er jo en meget alvorlig mavesygdom. Og så arbejder vi med det, som hedder partitis, og vi arbejder med tyktarms- og endetarmskræft. Så det er en del lægemiddelkandidater, som vi arbejder med. Og hvor lang tid har I været på børsen? Vi har været på børsen siden 27. marts, hvor vi entrerede på børsen, men selskabet er jo tilbage fra 2011. Mm. I en lidt speciel konstruktion, kan du ikke lige fortælle os, hvad det handler om? Fordi I ejer sådan set 100% dem, der laver eller udvikler lægemidlerne. Det er jo ikke jer selv, der gør det, hvis man kan sige det sådan. Hvorfor skal Pharmacy det sætte? Group, de ejer Reponex 100%. Mm. Og Reponex, som er datterselskabet, det er selve farmaselskabet. Men som sagt, så er det Pharmacy Group, altså PEC, som bliver handlet på børsen. Mm. Den måde, man har lavet en konstruktion på her, det er på samme måde, som man gør rigtig meget i USA. Man kalder det for en reverse takeover. Og det er på den måde, at man simpelthen går ind og overtager en eksisterende skal på børsen. Altså et selskab, der allerede er på børsen, og så entrerer man altså den vej fra. Og så man kan sammenligne med, at man køber et hus, hvor man simpelthen kun bruger alle ydervæggene eller alle murene. Og så bygger man simpelthen op helt fra starten af. Altså man putter nye gardiner i, man får lavet helt nyt inventar, og på samme måde her, der er altså en helt ny ledelse, det er helt nye politikker, der er i det her selskab. Men det er en hurtigere måde at komme på børsen på, en billigere måde. Men når jeg hører navnet Pharma Equity Group, så får jeg lidt fornemmelsen af, at der kan ligge mange medicinalselskaber, eller farmaselskaber, eller biotekselskaber inde under den der skal der. Er det meningen, at I skal have flere ind i porteføljen? Altså strukturen er lavet på den her måde, sådan så at det er muligt at kunne gøre på sigt, men de næste 3-4 år, vil jeg tro, der er 100% fokus på vores farmaselskab Reponex. Men hele strukturen er simpelthen lavet til, at vi også har muligheden for, hvis vi falder over en god kandidat, at vi simpelthen har muligheden for at skulle købe et nyt selskab op. Så er strukturen simpelthen klar til det. Så ved vi lidt om, hvad det er, du laver til daglig, men det er sådan set ikke den grund til, at du er her i dag. Det handler mere om informationer, fordi 60-70.000 aktieselskaber sådan i hele træskolængder, de kæmper jo altså om de globale investorers opmærksomhed derude, men om kampen, den er helt fair. Ja, det er altså et spørgsmål, du stiller. Thomas K. Sæt, hvad er det? Du skrev til mig sådan for ikke så lang tid siden, at du synes, der mangler informationsparitet. Hvad mener du med det? Og det er jo sådan et frækt ord for, hvornår er noget rigtig velfungerende. Mm. Og det, man kan sige, at hvis man sådan teoretisk skal tage, hvornår er markedet det, der er så effektivt, som det kan være, og det er jo ikke så realistisk herude i det praktiske, men så skal det jo være sådan, så at alle investorer behandles ens, at informationerne tilflyder på samme vis til alle investorer på samme tid. Og så skal du have at gøre med et marked, hvor der er et stort antal købere og sælgere, som kan være med til at få lavet den rigtige prisdannelse, så at sige. Så hele udfordringen er jo et eller andet sted, at hvis man går ind og kigger på de forskellige børsnoterede selskaber, så er sondringen jo altid, jamen markedet har altid ret. Eller hvad er den rigtige pris for en aktie? Jamen det er den, som køber vil betale. Og det er jo det, jeg egentlig gerne vil udfordre her, fordi hvad er det egentlig for et marked, vi har med at gøre, når vi taler omkring børsnoterede selskaber, som er mindre, og når vi for eksempel har at gøre med en Novo, som jo har et stort marked, og måske er meget tættere på at være så effektiv som overhovedet muligt, når sådan en aktie bliver handlet. Mm-hmm. Så når man tager sådan hele lovgivningen, så er den jo simpelthen lavet på baggrund, vil jeg næsten sige, af, at man har at gøre med det effektive marked. Det er i hvert fald det, man stiler imod. Men der er jo stor forskel på, at hvis vi taler om et marked, hvor der er ganske få aktionærer, hvor der er en illikviditet i en given aktie, så er der altså ikke nok købere og sælgere til at få lavet en effektiv prisdannelse på markedet. Og det vil sige, skal man så den vej fra kunne udtale sig omkring, om det er den rigtige pris for en aktie, hvis det er det faktum, at der ikke er særlig mange, der kender den. Så kendskabsgraden og de her ting, informationsflådet er jo enormt vigtige for at få lavet den rigtige prisdannelse, som jo er enormt vigtigt for investorerne. Det er også vigtigt for os i forhold til finansiering og meget andet. Så det er virkelig det, jeg gerne vil udfordre der. Men du taler om, at informationen skal tilflyde markedet på samme tid, tror jeg, du sagde. Ja. Altså, er der en stopklods, eller hvad er det, du mener, der ikke kan tilflyde ud til markedet? Jamen sådan helt overordnet set, så er det jo sådan, så hvis man har noget ny viden, der kan være kurspåvirkende, jamen så er du forpligtet til som børsnoteret selskab at komme ud til markedet med det samme, at du ved, at det her, det vil altså være med til at kunne påvirke kursen. Det har du nogle forskellige lovgivninger, som siger blandt andet MAR-lovgivningen. Markedsførings... Jamen, det er omkring markedsmanipulation, ja. At man simpelthen er nødt til at komme ud med den her information til markedet så hurtigt som overhovedet muligt, sådan så at investorerne kan handle på samme vilkår. Alt det her, det fungerer jo i og for sig super godt. Så det er ikke der, hvor udfordringen ligger. Udfordringen ligger, at hvis du for eksempel har at gøre med et Novo-selskab, jamen så har du en masse aktieanalytikere, som for eksempel følger det her selskab. Mange aktieanalytikere, de følger typisk C25-selskaberne, de helt store. Og der bliver lavet aktieanalyser, altså det vil sige, den information, som er tilgået markedet fra selskabet, den tager aktieanalytikerne jo så og sammensætter til en aktieanalyse, hvor de så alt andet lige siger, om en aktie er undervurderet eller den er overvurderet, typisk. Men så forklarer de omkring selskabet. Det vil sige, at de gør jo et stykke arbejde, som investorerne ikke altid formår at gøre selv, fordi man jo ikke altid har en finansiel baggrund. Mm. Men når du har at gøre med de mindre selskaber, det kan være på First North, men også med os, som er på hovedlisten, så får du jo ikke den samme opmærksomhed. Aktieanalytikerne, det er jo ikke sådan, at de kommer ned til os, og så siger de, vil du ikke lige fortælle omkring den her aktie? Så det vil sige, at der er det ikke det samme informationsflow. Investorerne bliver ikke på samme måde påvirket af de informationer, der kommer fra os, som de vil gøre, hvis du har at gøre med en aktie, som for eksempel Novo. Men hvor ligger ansvaret for, at informationer, for eksempel fra dit firma, det skal fange analytikernes opmærksomhed? Fordi det handler vel også noget med om, ja, de ting, man har at fortælle, om de er, nu sætter jeg lidt på spidsen, men om de er spændende nok? Helt klart. Vi har jo en kæmpe opgave kommunikativt i at kunne komme ud og fortælle markedet hele tiden, når vi har nyheder, og vi har alle de her ting. Men det kræver også, at der er nogen til at tage imod den opmærksomhed. Det vil sige, at aktieanalytikerne skal også synes, det er spændende. Og når der ikke er nogen lovgivning på området direkte, jamen så bliver man jo udfordret ved, at det er jo ikke sådan, at vi bare lige kan ringe til en journalist på børsen på samme måde, som man måske kan, når man er Novo. Og det gør en kæmpe, kæmpe forskel, fordi så er der altså ikke den samme paritet. Der er ikke det informationsflow, der er. Det er simpelthen meget mindre, når der gør med de helt små. Ikke? Mm. Er der nogen aktieanalytikere, der dækker din aktie? Nej, det er der ikke. Mm. Det er der ikke. Men vi har så benyttet os af andre selskaber, der er for eksempel H.C. Andersen på markedet. Der er jo nogen, som er poppet op, som så laver lidt af det samme arbejde, som har set det her hul i markedet i forhold til, at man er nødt til at skulle informere og simpelthen finde ud af, hvordan det hænger sammen med det her selskab. Ikke? Altså, I betaler jer for at få omtale, kan man sige? Vi betaler for de her ting her. Ja. Kan man så som investor stille spørgsmålstegn ved, om det så er reelle informationer, der kommer ud? Altså, jeg tænker, bliver der stillet de kritiske spørgsmål til jer, for eksempel hos Andersen Capital? Det gør der fuldstændig på samme vis, og man kan jo stille de samme spørgsmål til aktieanalysingerne. Altså, de store selskaber betaler ligesom, også. Ja, præcis. De store selskaber, skal man lige huske, de betaler jo også. De betaler på en lidt anden måde, tænker jeg. Men alt andet lige, så bliver der også betalt en pris for de her ting. Men ja, man kan jo altid diskutere, om der er en uafhængighed, som er stor nok, men det vil jeg sige, at den er. De spørger også kritisk ind. Mm. Lars Svendsen, informationsparitet eller ej, hvad mener du egentlig for de små selskaber for lidt taletid, og det uretfærdigt? Jamen, nu er jeg på, hvordan man vurderer det, ligesom om skal et selskab have, ud fra at det er et selskabsnummer, have den samme omtale, eller skal det være i forhold til, hvor store de er? Så nu er jeg ved at ramme 60.000 ansatte, ikke? Og du har 3, ikke? Eller så mange er I? Vi er jo kun 8 her. 8, men... Det er outsourcet, vil jeg lige sige. Ja, jo, men altså, så mange penge brænder du heller ikke af, så man kan ligesom regne ud nogen, hvor mange er input-mængden, ikke? Så man sidder og siger, jamen, så skal du jo også kun have, en tiendedel promille af, hvad Novo får af omtalen. Men det er da fuldstændig rigtigt, at det er svært, og i særdeleshed i perioder, der har været dårlige, og det har, kan man jo sige, snart 2 år været, eller sådan noget, vi har gættet på, det er, men det kan man diskutere jo, for mindre selskaber, fordi altså, i perioder, hvor der er modvind på børsen, det er der reelt, det er jo ikke, og så vil jeg sige, hvorfor alt det med Nvidia, det der, så har det jo ikke været noget jubelmarked, vel? Men der er det jo ligesom, at alle de der mindre ryger baglands, vi har jo noget simpelt udgave, det er jo Bavarian, som faktisk har, selvom det er jo sådan set, det er jo et stort selskab med 600 ansatte nu, eller sådan noget, ikke? Og alt det der er kommet gennem sin barndom. Men den har jo også svært ved det, fordi investorerne, der er, kan man sige, for mange almindelige investorer og for få store. Mm. Det er sådan strukturproblemet i det. Og så begynder sin aktie at glide ned, når den ikke får positiv nyheder. Så det er da korrekt, at det er et problem at råbe op og få en plads i medier og solen og alt det der. Og når der ikke er optimisme på markedet, forsvinder jo, for ting, der har udviklingsdynamik og venter flere år frem i tiden, før de kommer, mens du vil være kast nu, og det kan Novo levere. Nå, hvad skal du ind? Men, Lav, bliver det sværere for os som investorer at få øje på den næste nye Novo Nordisk, eller den næste nye Apple, hvis vi ikke ligesom får informationer nok ude i det brede billede om små bitte selskaber? Nej, men der synes du ikke, at jeg kan bebrejde selskaberne for hvad de fortæller, fordi det er generelt set, at de er ret gode til at juge. Du kan også se, at du også derfor, du er kommet i dag. Mm. Jeg vil jo gerne have opmærksomheden og så videre. Ikke? Og så en som Silan, han havde jo, jeg vil ikke sige, at han var død, men altså, hvis ikke han havde haft skaffet penge på aktiemarkedet, så var han måske sejlet om guld, men jeg synes, og ikke være kommet igennem så langt, som han er i dag. Jeg synes jo, at når lovgivningen er lavet til, at man skal behandle alle investorer ens, punktum, og at man jo skal levere en information på samme tid, så står der jo ingen steder om, at man skal behandle Novo på en anden måde, som vi jo inde på det tidligere. Så det der med, at man ser et stort selskab i forhold til et lille selskab, at så skal de rent faktisk have mere at vide om det store selskab, fordi det er mere interessant. Jamen, det er jo ikke det, som lovgivningen siger. Lovgivningen siger, at alle skal behandles ens. Og mit spørgsmål er jo bare, jamen, bliver det så i givet fald det? Jamen, giver det ikke meget god mening? Altså, vi taler også mere om Taylor Swift end om Birte Kær, eller hvem det nu måtte være. Altså, hvis man er meget stor og meget populær, så bliver der skrevet og talt og sagt mere om personen. Sådan er det jo altid, men man kan jo selvfølgelig godt sørge for at gøre nogle ting. Altså, man kunne lovgivningsmæssigt for eksempel sige, det er jo en af mine forslag, det er jo, at man ligesom pålægger, at når du er børsnoteret, så skulle du følges af en aktieanalytiker. Det er, at man simpelthen påtvang aktieanalytikerne til ikke kun at følge de store selskaber. Det er klart, det kræver jo så, at man også skulle betale dem på en anden måde, men det kunne man jo godt gøre. Så hvis man gerne vil have informationspariteten, altså et velfungerende marked, så tænker jeg også, at man er nødt til at lovgivningsmæssigt se på, hvordan vil man gøre de her ting. Ellers så synes jeg, at man er nødt til at rent faktisk sige, at så skal de mindre selskaber ikke gøre de samme ting, hvis der vil have den forskel. Det skal de jo heller ikke, for altså first and off, så vil jeg forstå det. De har jo en betydeligt mindre krav. Så er det måske mere, at du måske står på den forkerte liste, fordi du er blevet bakket ind i et fuld liste selskab, og ikke i et af de der. De har jo betydet lavere krav. Ja. Ej, nogle af de regnskaber, du får for dem, selvfølgelig. Dem falder du altså ikke på røven over at læse. Nej. Det er jo ligesom at læse fra en idrætsforening, ikke? Altså. Jo. Men det er jo også et problem i sig selv, ikke? Men når du ellers lever op til de ting her, som børsnoterede selskaber, du er på hovedlisten, så synes jeg også, det er interessant for investorerne. Det er jo ikke bare os som selskab, vil jeg skynde mig at sige. Jeg synes, vi har et samfundsøkonomisk problem. Det er mere det, der er det væsentlige at skulle tale om. Fordi du var inde på det før, Bolig, det der med, jamen, hvordan opdager vi så, om der er en næste Novo? Og det er jo det vanskelige, og så ved jeg godt, at vi altid, når man er i den her opstartsfase, eller hvor man skal køre løs på den her måde, jamen, så er man jo udfordret ved, at der ikke er så mange, som kender en. Men et samfundsmæssigt problem, som du mener kræver på mere lovgivning, Lars Svendsen, så får de små hår i nakken, de rejser sig en lille bit smule på mig. Hvad siger du? Lovgivning, det er jo socialdemokratisk syndrom, at vi skulle have meget mindre lovgivning, og det er jo det samme har vi også haft problem. Der har man da heldigvis begyndt at limpe på omkring anpartsselskaber og sådan noget. At i princippet skulle de jo alle selskaber opfylde de samme krav, om du var, Novo, eller du var et selskab, der havde en ansat, ikke? Og som næsten ikke lavede noget. Og det er jo det, der er problemet, og det er jo så EU ligger ovenpå, som gør det endnu værre, ikke? Altså, der kommer alle de der krav, og du kan se hende, der skælder ud over, at hun ikke kan få lov at få en konto til sin forening over på Bornholm, der skal sælge sildemad, ikke? Og så videre på grund af hvidvaskreglerne i en forening. Ikke? Altså alt det snot. Altså på den måde mener jeg faktisk, at vi er nået i et akademisk samfund, hvor der er alt for mange regler. Det er måske mere der, at man skulle give ned og sige, hvad der er roligt nu. Få dem ned alligevel, ikke? Og alt det der, vi har jo en overdreven tillid. Altså vi har finanssynet, det koster 400 millioner om året, ikke? Ved du hvad er det værd? Men er det ikke lige præcis det, der også er problemet, at for eksempel Finanstilsynet er meget opmærksom på, for eksempel, hvordan vi taler om de meget små selskaber? Altså, hvis vi kommer til at sige et eller andet, eller tale om et selskab, som man måske kunne tro var en eller anden form for hype, eller tale noget op, eller tale ned, så er de der på nakken også. Ja, fuldstændig. Og det er jo klart, at det skal man jo være rigtig opmærksom på, selvfølgelig. Ikke? Men altså, jeg mener jo godt, at altså, reglerne er jo blevet væsentligt skærpet på rigtig mange områder, når vi kommer fra finanskrisen og frem til nu. Men det virker jo som om, at informationen nærmest er blevet mindre. Og det er jo, måske er det en grund, som jeg nævnte. Det kunne sagtens være, men det kunne man jo godt tage fat på. Man kan jo godt udtale sig om rigtig meget, uden direkte at sige, om noget er kurspåvirkning den ene eller den anden vej. Det kan man selvfølgelig godt. Men ja, vi skal have en tredje med i debatten, Peder M. Andersen, som hænger på en telefon og venter. Lad os tage ham ind lige nu. Ja, netop Peder M. Andersen, der er CEO i Biosurgeon, altså dansk direktør, svensk selskab, noteret på svenske First North. I laver lægemidler til bekæmpelse af svampeinfektioner. Godmorgen og velkommen til dig, Peder. Tak skal du have. Og det er jo altså højaktuelt i disse dage, da det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, CDC, de faktisk har en temauge om lige præcis svampesygdomme i den her uge. Så inden vi sådan lige propper dig ind i debatten om informationsparitet eller ej, det er jo ikke noget, vi taler så meget om, det her med svampesygdomme. Tag os lige hånden og gør os klogere på, hvad det er for et marked, du bevæger dig på. Ja, vi bevæger os jo ikke på det, vi andre normalt ser som en svampeinfektion. Det er jo typisk i neglene, eller på huden, eller på slimhinder osv. Det er ikke det, vi arbejder med. Vi arbejder med noget, der hedder invasive svampeinfektioner. Og det vil sige, det er svampe, som typisk hos mennesker med et nedsat immunforsvar, kan få fat og sætte sig i primært lungerne typisk, men også andre organer, ikke? Og så derfra kan sprede sig ud. Så det er en helt anden form for svampeinfektion, end det vi normalt tænker på. Og den har en meget høj mortalitet. De dør simpelthen af det her. Det kan for eksempel være cancerpatienter, som er i cancerbehandling, og de har et nedsat immunforsvar. Og det, de dør af typisk, det er måske en svampeinfektion i stedet for deres cancer. Mm. Så det er en kritisk sygdom at have. Okay, og jeg har fået oplyst af jer, at 1,5 til 1,7 millioner mister altså livet om året på baggrund af lige præcis sådan nogle svampeinfektioner, som I beskæftiger jer med. Ifølge CDC så er det altså også et problem, der vokser. Det er stærkt stigende, og det har det været også under coronapandemien. Ved du hvorfor? Altså, det er jo formentlig flere ting, ikke? Men det er jo klart, at svampene spreder sig mere omkring rent geografisk, end de gjorde før. Ikke? Muligvis fordi vi har varmere og andre klimaændringer, som hjælper med til, at svampene kan sprede sig der, hvor de ikke har gjort det så meget før. Ikke? Mm. Så ja, man ser en stigende incidens af disse her svampeinfektioner. Og så vidt jeg ved, så ser man også stigende resistens. Altså, er det et problem, vi skal til at høre meget mere om, tænker du? Absolut. Vi ved jo, at det er stigende. Ikke? Det kan man jo se fra alle tallene. Ikke? Den sidste nye af den slags, det er jo en, der hedder Candida auris. Og den er simpelthen multi-drug resistant. Altså, den er modstandsdygtig over for stort set alle de lægemidler, som virker ellers mod svampene. Mm. Så det er et problem, som stiger rundt omkring i verden, og også i vores dele af verden. Okay. Og Biosurgeon, det er altså som sagt et svensk selskab. Det er baseret på norsk videnskab, og så har det altså åbenbart en dansk leder. Hvordan er du overhovedet landet der, Peder? Ja, det er også lidt specielt, ikke? Ja. Jeg har tilbragt jo en del år som administrerende direktør i Forward Pharma i Danmark. Og da jeg ligesom holdt op med det, så kom en af bestyrelsesmedlemmerne og spurgte, om ikke jeg kunne hjælpe ham. Og det var så med et norsk selskab, som han var bestyrelsesformand i. Og han havde simpelthen brug for en, der kunne drive det her produkt ud i den kliniske del af forskningen. Okay. Så det var lidt tilfældigt, ikke? Men meget interessant. For mig i hvert fald. Og sådan er det nogle gange tilfældighederne, der råder. I har en lægemiddelkandidat klar til fase 2. Hvad er processen her? Jamen, processen er jo, at vi skal ud og teste det her i patienter. Vi har lige afsluttet et forsøg i raske frivillige for at se på vores sikkerhed og vores tolerabilitet, og så det, vi kalder farmakokinetik, altså hvordan bevæger det sig rundt i blodbanen, og hvad er koncentrationerne osv. Det har vi lige afsluttet med stor succes, og vi har et sikkert lægemiddel, og derfor skal vi nu ud i patienter, som har en invasiv svampeinfektion, og se, hvor er vi henne rent dosismæssigt for at nå noget, der er effektivt over for det. Så det er det, der ligger lige foran os i forbindelse med udviklingen her. Glimrende. Så fik vi lige lidt fundament at stå på i forhold til den her snak. For Peter, I er jo altså så også det, vi måske kan tillade sig at kalde et mindre svensk selskab. 37 millioner svenske kroner i markedsværdi, så vidt jeg lige husker. Kan du genkende udfordringer om, at der er sådan manglende opmærksomhed, når I sådan ytrer jer derude? Der er ikke så mange, der samler det op, I gerne vil ud med, eller hvad? Det kan jeg helt sikkert. Det er jo sådan, at vi bliver jo stort set aldrig nævnt nogen steder. Vi får ikke nogen resonans tilbage, uanset hvor meget vi prøver på at informere med pressemeddelelser, nyhedsbreve, andre måder at gøre nogle ting på. Jeg tror, vi gør stort set som alle de andre små biotech-selskaber, der ligesom Thomas siger, ikke, vi har ikke den power, som Novo Nordisk har, som det er taget helt af sig selv og behandlet i nyheder og blandt analytikere. Men nu eksisterer I jo på den svenske børs, den svenske First North, og vi har jo altså længe talt om, der var en del år i hvert fald, hvor vi snakkede rigtig meget om, at investormiljøet i Sverige var så meget bedre, end det er her i Danmark. Og jeg ved godt, der er sket rigtig meget også på det danske investormiljø her de seneste par år, men er det ikke så meget bedre, Peter? Eller hvad er din oplevelse af det svenske investormiljø? Ja, altså, der er jo et velvoksent og også ret modent investormiljø i Sverige. Det synes jeg, det er i hvert fald det, jeg oplever. Men jeg må til gengæld også fuldstændig være enig med Thomas i, at som et lille selskab, ikke, så er det altså svært at komme igennem derude, ikke, og blive hørt, eller blive set, eller blive behandlet. Ikke? Så vi gør jo ligesom Thomas fortæller, vi har to analytikere i Sverige, som vi betaler for at kritisk gå igennem selskabet, ikke? 2-3 gange om året, ikke? Og som vi så kan sende ud, ikke? Altså, men vi betaler dem jo for det, fordi der er ingen uafhængige derude, som griber fat om de små selskaber. Og det er formentlig, fordi der er en lille smule berøringsangst, ikke? Mm-hmm. Med vores aktieværdi og vores markedskab, ikke? Der skal de jo passe på, ikke? Fordi alt, hvad de siger, er positivt, kan påvirke kursen, og negativt kan påvirke kursen. Det er ikke så nemt at være lille selskab. Men Peter, betyder det også, at du rent faktisk kan nedlægge veto på nogle af de analyser, som de ønsker at fremlægge, de her analytikere, som du betaler? Nej, det kan jeg ikke. Men de gør det jo på den måde, at de uafhængigt går igennem selskabet, og så sender de os ind og beder os om at se på nogle bestemte sektioner og siger, at det her er rigtigt. Det er jo typisk, hvor er vi henne i udviklingen? Hvor er det næste skridt, ikke? Og hvad betyder det? Sådan nogle ting vil de gerne have, at vi lige tjekker dem op med, ikke? Så de er fuldt informerede. Men ellers så sender de det selv ud, og det er dem, der bestemmer, hvad der står i den ellers. Mm. Thomas Korsetto, jeg godt tænke mig lige at smide den over til dig også. Altså, kan man ikke også sige, at det er til investorernes fordel, at der bliver talt mest om de store selskaber, altså dem, der sådan er mest solide, i hvert fald på papiret, dem, som man hurtigere kan komme ind og ud af aktierne, dem, der bliver handlet meget mere i, sådan så altså, risikobetragtet vel er et andet sted, end I er? Jo, men derfor, altså kursen på en stor børsnoteret aktie kan jo altså også gå ned, så der er jo altså også en risiko. Så om man den vej fra kan sige, at investorerne er sådan mere home safe, end de er på en mindre aktie, det ved jeg ikke. Men altså, jeg vil sige, selvfølgelig så er det jo sådan, så at man kan jo se, at der er en likviditet i de store aktier. Der er altså masser af købere, der er masser og sælgere. Så det giver i hvert fald en ro på en eller anden front, men selvfølgelig kan kursen jo bevæge sig op og ned på samme måde, som det kan for en mindre, ikke? Men de mindre aktier, som ikke har den her omsætning, jamen de vil jo selvfølgelig være påvirket, fordi hvis der kun er 10 transaktioner på en dag, jamen, så er det jo det, der er med til at bestemme, hvad kursen i givet fald er. Mm-hmm. Svendsen, investorernes fordel eller ej, hvad tænker du? Er det ikke meget godt, at vi taler mest om de aktier, som investorerne jo så jo, også jo, og det er jo naturligt, det er jo en markedsøkonomi, vi er i, ikke? Men altså, så jo, det er jo helt naturligt, sådan kan det jo ikke være meget anderledes, og det, der så bare er uendeligt, det er lidt, og hvor der så også er, måske er, i nogle perioder markedet er højt, aktiemarkedet højt er glad, og alle er risk-lovers, så får sådan nogle aktier her jo meget interesse, og så kører de op, og så bagefter fuser de ud, og så det tid, hvis de er ved at løbe tør for penge. Ikke? Men altså, der er jo også det ved det, og nu må jeg lige spørge dig om noget over i Sverige her. Hvad hedder det? Prøver du ikke hver dag at lede efter nogle store investorer, som kan ligesom sponsere dig bedre, altså at du skulle jo helst have, måske i forhold til din, jeg forstår, du har en børslig på 40 millioner svenske eller sådan noget, det er jo kun 25-30 danske, at altså ligesom få nogle store venner, som kan noget, som virker, altså sådan en rigtig, nogle rigtig to, eller hvor mange der skal være, sponsorinvestorer, som møder op og siger, jamen, jeg har købt ideen, og så, hvad hedder det, jamen, jeg har, hvad hedder det, Nordisk Fond, og det er ude, de har jo ikke mange milliarder, også selvom de ikke ser bort for Novo-aktierne, altså rigtig penge, at de så ligesom går ind og siger, jamen, vi er en kerneinvestor, og kommer her, kommer med 70 millioner, og så når du har brugt dem, så kommer jeg med 70 til. Gør du ikke det? Ja, jeg søger jo hver eneste dag. Ja, gør du ikke? Altså, ja. Jo, det gør jeg. Jeg er måske også i en lidt bedre situation, fordi jeg har altså et par relativt store investorer, ikke? Et stort svensk og et stort belgisk selskab, ikke? Mm-hmm. Som har været med os i mange år, ikke? Så ja. vi har virkelig haft det godt med dem, ikke? Ja. Men alligevel så gik vi på First North der i 21, ikke? For ligesom at få en bredere kreds omkring os. Mm. Og så videre. Og der er også nogle gode nogen der i, men ikke af den karakter, som du, du taler om der. Ja. De er altså ikke nemme at finde, det vil jeg bare sige. Nej, det er godt klar over, og det er jo lidt at finde en kærlighedsforhold, og det er jo det halv ægteskab. Nå, det er det jo, det er jo skal jo være en, som virkelig, der kommer jo ikke bare folk med 70 millioner, siger, du er en flink mand, ikke? Bum, her er du, så kan finde ud af et eller andet, og hvis det ikke du, og så pyt være med det. Altså, så man skal jo virkelig være tændt på ideen jo, hvad de laver og så videre, og det gælder jo også dig. Men Peter, er det ikke sådan helt back to basics? Altså, hvis historien er interessant nok, og hvis udsigterne er spændende nok, så vil der være masser, der har lyst til at tale om lige præcis et selskab som jeres? Jo, altså, det ville da også være helt oplagt, som jeg ser det, fordi det er noget helt unikt, vi er ved at gøre her. Ikke? Men der vil jeg bare sige, at markedet i Sverige er altså, hvad skal jeg kalde det, resonansfrit, eller der er ikke ret meget, der kommer tilbage til en, når man forsøger at gå derud, ikke, og være ude i det offentlige. Vi har jo, vi gør jo meget. Vi går til investormøder, ikke, i Sverige, vi gør det sådan også i Danmark, og har været i Norge også, for at samle nogen op, ikke, og få fat i nogen, som gerne vil være med i det her. Ikke. Men det er altså ikke nemt. Sverige er også, som jeg har talt om, et ekstremt reguleret marked. Ikke? Mm. Den er altså ikke nem at håndtere på masser af måder der. Ikke? Men vi leder, og vi gør det hver eneste dag, stort set, for at finde veje ud. Ikke? Så vi har en sikker udviklingsperiode foran os. Hvor langt må lige høre? Nu skal vi høre lidt om din firma. Det er jo ret interessant, det du laver. Hvor langt er der frem til, at noget af alt det her kan komme så nogenlunde i mål? Det er jo godt, at du ikke kommer i fase 3, men altså i hvert fald så meget, så du kan få solgt det videre til en anden. Finde en stor ven. Der er vel kun 2-3 år for os. Ikke? Altså, vi går ind i fase 2, det første fase 2-studie nu her, i løbet af efteråret her. Og det tager for os, fordi det er sådan et specielt marked, det tager ikke så lang tid at lave det. Så det studie, vi skal have ud her, ikke? Hvis det kommer ud positivt, ikke? Så er der virkelig, så burde der være virkelig nogen, der siger, wow, det der, det vil vi godt være med i. Mm. Og så kommer de og så videre. Så det er ligesom, inden for de næste 9 måneder, ikke, så skulle vi gerne være i den situation. Mm-hmm. Thomas, du markerer. Ja, det er jo fuldstændig på samme måde som os. Vi har jo alle vores lægemiddelkandidater i fase 2, og vi er jo i gang med at kigge på licenspartnere og alt det her. Ikke? Og vi har jo et kæmpe marked også for de her alvorlige sygdomme, som vi arbejder med. Men jeg synes, i forhold til det, som vi nævnte før i forbindelse med om investorerne, og hvordan de vil opdage, om der er det næste Novo, så skal vi også huske på en ting, der er jo, at Novo er jo også startet et eller andet sted. Så de er jo også startet, hvor vi er, startet. Så det her med, at vi er nødt til at skulle følge med også, fordi at vi angriber for eksempel nogle markeder, som er kæmpe, kæmpe store. Der er virkelig mange, der lider af de her sygdomme, som vi arbejder med. Så hele potentialet og alle de ting her er jo også interessant. Så det der med, at altså, man er nødt til også at være vågen over for, at det tager noget tid i hvert fald. Ikke? Så hvornår er så det rigtige tidspunkt for aktieanalytikere og for skribenter at komme ind og skulle følge den her aktie? Ikke? Men hvem definerer, hvad der er interessant, Thomas? Fordi det kan godt være, at du synes, du har en virkelig spændende historie, og det er noget, der skal virke for rigtig mange mennesker og gøre en forskel for rigtig mange mennesker, der lider af de her sygdomme. Men hvis investorerne derude synes, at det er da ikke særlig spændende at høre om, hvem skal ligesom definere, hvad der er interessant? Men jeg tror jo godt, at investorerne synes, det er rigtig interessant, men det kræver. Du tror, at investorerne tager fejl? Nej, jeg tror gerne, at investoren vil have informationerne, men det kræver jo, at det kommer til markedet, at de kan læse om det. Så jeg tror, at investorerne rigtig gerne vil være med til at være med på den her rejse, altså at skulle være med til at skulle redde så mange mennesker, som lider af alvorlige mave-tarmsygdomme, for eksempel, eller de betændelsestilstande, som vi arbejder med. Det kan jeg ikke forestille mig andet, så hvem vil ikke være med på en rejse, hvor du også samtidig rent faktisk kan være med til at skulle helbrede, eller i hvert fald være med til at skulle behandle rigtig mange mennesker. Ikke? Ja, det, altså hvis jeg prøver at tænke med investorerne, så synes jeg også, det lyder som en virkelig, virkelig god og interessant historie, men altså, der er lang vej nu til, at der sådan for alvor bliver tjent penge. Det er også det, jeg tænker på, og så er det måske ikke, jeg lægger mit fokus. Altså, vi er i øjeblikket i gang med at kigge på, hvilke licenspartnere, der kan være interessante for os. Så vi er jo ikke langt fra. Og i og med, at der er tale om et rigtig stort marked, så er der ingen tvivl om, at jeg ville synes, det var interessant i hvert fald at se på de her ting også. Ikke? Ja, og det kan være, at du får ret, men hvis jeg kigger på Novo derude, så er det også interessant at samle op. Nå, Peter, lige til sidst her. Thomas, han pegede på, at der måske skal noget øget lovgivning til, for at vi egentlig får skabt den her informationsparitet. Har du nogle løsningsforslag til, hvordan vi kan komme ud over det her problem? Nej, det er ikke. Hvis jeg nu ser på det svenske marked, ikke? Det svenske marked har jo været dødt i hele 22, ikke? Altså, i 21, da vi gik på børsen det første år i Sverige, der var der, jeg tror, par 60 IPO'er i det år der. 22 døde fuldstændigt, ikke? Det er jo under 5 eller 10, der har været i 22, ikke? Så markedet har været enormt svært, ikke? Og det er et ekstremt reguleret marked i Sverige. Det vil jeg sige. Hver gang jeg ser ud med nogle lyder, er jeg virkelig nødt til at sætte mig ned og spekulere på, hvordan vi kan gøre det, hvordan skal vi gøre det. Mm-hmm. Så jeg er ikke sikker på, Thomas, at der skal nye regler til. Jeg tror, vi har rigeligt med regler. Det tror jeg faktisk også, vi har. Altså, det vil egentlig også give dig ret i, men jeg har bare svært ved at se, hvordan vi uden regulering skal komme derhen af. Fordi det vil jo være sådan, selvfølgelig vil man beskrive rigtig meget af det, som man kender i forvejen. Det er også sådan en safe line at skulle angribe det på. Ikke? Men hvis vi skal derhen af, så var nogle af løsningerne muligvis, at man i hvert fald kunne sige, jamen så gør vi det også sådan relativt ens hele vejen rundt. Ikke? Ja, nu har vi jeg i hvert fald... Ja, kom bare, Peter. Der er en af de ting, som jeg tror, vi har i mit selskab, har været lidt dårligere til at gøre. Og det går ud via de sociale medier. Med alle de, hvad skal man sige, begrænsninger, vi har, ikke? Men det er jo dog et af de steder, hvor man måske er nødt til at gå ud og kigge om hvad kan vi der? Hvordan gør vi det? Og hvordan får vi vores information spredt ud? Selvom det jo rammer enormt bredt, ikke? Men det er dog en af de måder, hvorpå man kan komme ud med sin information. Hvis jeg må komme med en god idé, det kan godt være, at lyde åndssvagt, men så skulle man jo sige, at når sådan nogle brancher, som her begynder at løbe tør for penge og har brug for et løft og har et potentiale og alt det der, at man så havde sådan et eller andet, hvem det end skulle drive det, ægteskabsbyrå, helt ærligt, altså jeg mener, fordi det handler jo om at kombinere ting. Og så er det klart, så vil der også dukke mange platugler op, som er et eller andet selskab, der siger, jeg har Lars Svendsens medicinfirma, og det er næsten løst alle problemer i verden, og I skal putte 500 millioner i den og sådan noget. Ikke? Det vil det også være, men altså sådan et eller andet, og så kan du kalde det offentligt, eller hvem det end skal stå for. Tinder for aktieselskaber. Ja, præcis, fordi så man ligesom kan få parret nogle af dem der, fordi der er mange af alle de der ting, I sidder og har der, som jo kan passe ind nogle steder, hvor de store har jo for få idéer og for mange penge, og I har for mange idéer og for få penge. Det er jo ligesom de to, der skal blandes. Ja, vi griner lidt af det, men Peter, kunne det noget? Ja. Hvem skulle drive det? Det kunne det godt, ikke? Men altså, det er jo igen det der med, hvem er det, og hvordan får vi fat i det? Ja, altså, ja. Fordi går jo også til BioEurope og andre lige der, for at finde nogen, som vi som kan det. Og der er jo nogle af de der, du omtaler, ikke? Ja. Som har en stor fond tilbage ved sig, ikke? Og som investerer i flere forskellige selskaber, ikke? Og det er sådan nogen, der ville være lækkert at kunne komme i rigtig kontakt med og få fat i, til at være med til at finansiere sådan en udvikling. Det er jo hammerdyrt, det ved I jo. Ja, det er det. Men så synes jeg også, at jeg vil lige også sige, at det er jo ikke sådan, at vi skal have en tudekiks, fordi at det er jo sådan, at man er i en fase, som man nu er i vores selskaber her, så ligger der jo en stor opgave foran en, rent kommunikativt. Og det er jo også derfor, vi vælger at komme ud på roadshows i hele landet, og vi har aftaler med Dansk Aktionærforening osv. osv. Vi er på YouTube og alt det her. Så der ligger en kæmpe opgave for os, det er vi jo helt med på. Så det her, det handler også mere om, jamen, hvordan skal vi få gjort det sådan mere lige? de rammer, der egentlig er, de rammebetingelser, der egentlig er, og som lovgivningen egentlig byder på, eller hvad hedder, bygger på, ikke? Så fordi vi er jo helt klar over, at selvfølgelig ligger der en stor opgave. Altså det er klassiske kommunikationsudfordringer, I står med. Har I nogle kommunikationsfolk, nogle PR-folk og ja, den slags ansat? Ja, vi har jo kommunikationsbureauer og har nogle rigtig dygtige, skarpe folk, som hjælper med at få det på LinkedIn, og som får det på Facebook og på YouTube, og vi er i gang med at få lavet film med, hvor patienterne de udtaler sig i forbindelse med Crohn's for eksempel, eller mave-tarm sygdommen. Ikke? Mm. Så jeg synes jo, at man skal selvfølgelig benytte sig af alle de værktøjer, man overhovedet kan, og jeg synes også, at vi har været heldige eller dygtige til, at MedWatch har skrevet rigtig meget omkring os. Så selvfølgelig har vi fået den opmærksomhed, som vi også skal have. Men derfor vil vi jo gerne blive omtalt også i helt store medier, selvfølgelig. Og det blev I så i hvert fald i dag i Millionærklub med Peder Andersen fra Biosurgeon CEO i Biosurgeon. Tusind tak, fordi vi måtte bestyre dig her til morgen. Ja, det er fint. Tak skal I have. Og Thomas, du bliver hængende her resten af udsendelsen, og det gør du blandt andet, fordi du er altså ikke kun CEO. Ja, vi hopper lige til noget lidt andet, men i mange år, der underviste du også på CBS i værdiansættelse af selskaber, fortalte du mig, da vi talte sammen. Og når vi sådan har sådan en kapacitet i studiet, så tænker jeg, altså det er lige noget, vi også skal have med i den her udsendelse. Fordi der er rigtig mange af vores lyttere, der skriver ind til os, hvad gør man, hvordan finder man egentlig ud af, hvad et selskab er værd, og kan man overhovedet regne sig frem til det? Kan du ikke starte med at give os sådan en lille undervisningstime her på 5 minutter om, jo, hvordan kommer man i gang med at værdiansætte et selskab? Ja, altså helt overordnet set, så kan man sige, der findes jo forskellige modeller, du kan anvende. Der er de kapitalværdibaserede modeller, hvor at discounted cashflow-modellen er en af dem. Så findes der de relative værdiansættelsesmodeller. Der har du blandt andet price earnings, som jo også er sådan relativt kendt. Så findes der nogle optionsmodeller og meget andet fuldstændig ligegyldigt i den her sammenhæng. Men når vi kigger på de modeller, som jeg vil sige vil være anvendelige i forhold til de selskaber, så vil det nok være de relative, fordi det vil være dem, som vil være lettest at gå til. Så for eksempel sådan en som price earning, hvor man altså ser på, hvad er prisen per indtjeningskrone per aktie i et selskab. Og hvis vi for eksempel siger, at den er 10, så går du ud og kigger der rundt om i det marked, du er i, og simpelthen ser på, hvilke peers ligger der. Hvilke sammenlignelige selskaber. Og sådan rent teoretisk kan man sige, så for at du kan bruge en price earning, og den skal give mening teoretisk, jamen så er du simpelthen nødt til at have at gøre med fuldstændig identiske selskaber. Det har man jo ikke altid, og det er også derfor, det kan være lidt problematisk at skulle arbejde med de relative modeller. Men ellers så går du ind, og så sammenligner du simpelthen den her for eksempel price earning med de andre selskaber, og så vil du den vej fra kunne se på, om noget det er billigt eller det er dyrt. Mm. Discounted cashflow-metoden, den er jo mere anvendelig, hvor du kigger på en række cashflow. Du kan have at gøre med farmaselskaber her, som har underskud i en lang årrække, hvor det kan være vanskeligt at måske bruge prisen på indtjeningskronen. Ja, for det er jo tilbage diskontering af de fremtidige pengestrømme. Ja, så tilbage diskonterer du simpelthen de forventninger, du har til de fremtidige cashflows langt ud i fremtiden, alt afhængig af hvilken budgetperiode og terminal værdiperiode, du så har med at gøre. Men altså helt grundlæggende, så vil jeg sige, så handler det om, at der er jo ikke sådan nogle lette tilgange. Hvis man gerne vil gøre det ordentligt, så skal man ind og lave en ordentlig fundamental analyse. Så er det nødt til at få lavet en strategisk analyse. Det er jo også det, aktieanalytikerne gør. Ser på markedet. Hvad er det for nogle konkurrenter, vi har med at gøre? Hvad er det for et marked, vi befinder os på? Hvem er konkurrenterne? De er nødt til at gå ind og se på regnskabsanalysen. Se på, holder det stik de forudsætninger, der rent faktisk ligger fremadrettet i forhold til historikken. At hvis de lige pludselig kun har haft et resultat på en million kroner, og de lige pludselig laver et budget, der hedder 15 millioner kroner, så er man nødt til ligesom at have nogle røde lamper, der måske lige skal gå op. Ikke, ikke fordi det ikke behøver at være rigtigt. Men Thomas, ender vi ikke ud i noget, der sådan er fuldstændig pseudovidenskab, fordi at vi forsøger at regne os frem til, hvad et selskab skal være værd, men der er simpelthen alt for mange alt andet lige elementer, jo, der skal ind i den der udregning. Det er der, og det kan man jo også se. Og derfor så giver de fleste nok også op, hvis de skal gå i gang med et discounted cashflow-model. Du skal sidde og beregne de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, varken og alt sådan. Det er jo sådan ret teoretisk. Så derfor tror jeg, at de fleste de går ind og benytter sig af det værktøj, altså hvor de går ind og ser på, hvad er price earning for det selskab. Og hvis den er 10, og alle de andre de bliver handlet for, lad os sige, 15, jamen, så kunne det enten være, at der var en mulighed her i forhold til resten af markedet. Men det er i hvert fald en langt lettere tilgang at skulle tilgå. Og så må man så lære at leve lidt mere. Det er en lidt quick and dirty måde at skulle anskue ting på. Men det er fuldstændig rigtigt. Og man kan også sige, at man lavede undersøgelser i gamle dage, hvor man lod en række aber kaste en pil hen på en dartskive med børsnoterede selskaber, og så klarede de sig vist nok bedre. Nu skal jeg jo ikke ramme nogen her. Men en mange af de aktieanalytikere, der sad på samme vis. Og uden at forklare nogen, så kan man i hvert fald sige, at det er jo vanskeligt. Ikke? Ja. Der kan sige, på euroinvestor.dk, der kan man gå ind og finde PE-værdier på alle de selskaber, man søger på. Så hop derind, hvis I lige sådan er interesseret i hurtigt at finde ud af en PVE-værdi, eller i det hele taget en masse andre økonomiske nøgletal. Lars Svendsen, hvad gør du egentlig? Jamen, jeg kan jo lige fortælle et lille trick. Det er jo, at jeg beskæftiger mig meget med rederier. Og rederier har jo den fordel, at der er skibene har jo en pris, og det kan man sådan nogenlunde komme i nærheden af. Så kan man jo se, hvor meget er aktiverne værd i butikken, og så kan man se, hvor mange penge de tjener. Hvis nu har vi et højt marked, så kan man sige, hvor lang tid får de lov til det. Og så kan du sidde og regne ud faktisk, hvad er egentlig hele bulleredeligheden værd. Og så kan du sige, det er derfor, jeg har siddet og sagt, at BW, som nu har solgt forleden dag det sidste af, skulle op i 125. Det havde jeg regnet ud for længe siden jeg stod og fortalte også Persson, det som så forlod den på 85, ikke? Men hvad hedder det? Og derfor har jeg jo holdt ud, og nu vi så, og i dag kan jeg regne ud, fordi tingene ændrer sig, men altså sådan som det ser ud nu, hvis det marked nogen har, så kan det være værdien for min 155. Men bevarer du en form for ydmyghed over for din egen beregning, eller sådan? Ja, det gør fordi jeg der er jo altså masser af ting, der fuldstændig regler. Jeg har solgt jo de sidste BW her på 137. Jeg har solgt BW fra 105 til, hvis det så var 137 plus 10 kroner udbytte, ikke? Det er så 147, men altså totalt set har jeg måske fået 123 eller 25 for dem. Men det er jo fordi, jeg løber af på den, fordi jeg siger, jeg kan godt regne ud af, at den er måske 20 kroner dyr, men og så bagefter kan det være, at alle bliver vilde i øjnene og kører den endnu højere op, men jeg vil sige, nu er min tid forbi i den, og så må de andre få resten, og så går jeg af, fordi jeg ved også godt, at fragtraterne, det er et meget lille marked, der er 350 og sådan nogle skibe i verden, og de har 13% af dem, at det kan jo ændre sig, og bum, lige pludselig, ikke? Og så ændrer det sig, bare sige, det er jo et eksempel på, at det er lettere. Altså, når jeg sidder og nogle gange, og i øjeblikket måske har nogen synes, hold kæft, han er høj i hattenfætteren, ikke bare fordi han har markedet i ryggen, så er det lidt, fordi i virkeligheden er rederier lettere at vurdere. Men det er jo lettere at vurdere et tankskib, som har en pris, end AP Møllers skib, som jo er i et rutesystem, eller DFDS, som nu har købt noget i dag. Så jeg vil bare sige, altså, det er sådan et trick. Thomas, hvad synes du om Lars Svendsens metode her? Den er jo super fin, men det kommer også an på, om du har at gøre med et selskab, der har store, tunge aktiver. Ja. Så er det jo selvfølgelig lettere, og, eller ikke lettere, men så kan du tilkode det på en anden vis. Men hvis du for eksempel har at gøre med et farmaselskab, hvor der jo ikke er, altså der kan du ikke se aktiverne på bogen på samme måde. Så der gør det vanskeligt, det gør det også vanskeligt at bruge price earnings. Så jeg vil sige, en af de gode ting, som jeg selv benytter mig af, det er simpelthen at finde ud af, hvad er det for nogle kursfigures, der ligger derude, og hvad er det for nogle vigtige signaler, vi skal lægge mærke til, der kommer fra et givet selskab. Og hvis du ligesom har det for øje og prøver at følge med de informationsstrømme, som kommer fra selskabet, så ved du også måske i hvilken retning, at det går. Så lever de op til forventningerne. Det er jo en af de første ting, det er jo, de ting, du lover, holder det også stik. Og hvis det gang på gang ikke holder stik, så ved du i hvert fald, at de budgetter og de forventninger, de kommer med fra selskabernes side, dem skal du måske ikke regne med helt så meget, som du ellers skulle. Så hvad er det for en ledelse? Hvor professionelt agerer de? Og ja, i hvilken udstrækning passer de ting, som de kommer med? Og så fik vi altså lige 7 minutter i den lille aktieskole lidt god råd til, hvordan man kan begynde at kigge på analyser eller hvad man vil, når man skal værdiansætte de aktier, man ønsker at købe ind i. Der ligger lige et spørgsmål, og jeg synes, det er relevant at tage med her. Jeg ved godt, at lytteren har spurgt rigtig mange gange om det her, men det er længe siden, I har talt om Evaction Biotech, skriver den her lytter. De falder en hel del trods deres gode resultater på de seneste forsøg. Udover de gode resultater, så taler teknologien. De bruger virkelig de bruger jo virkelig ind i tidens trend i AI. Det kunne være fedt at høre jeres tanker om den. Evaction Biotech. Ja, det er en, jeg har omtalt, fordi den hedder min kones navn. Det er jo det. Hun hedder Eva. Bagefter, men, jamen, det er, så vidt jeg forstår, det er jo et selskab, som er i forbindelse med kræft. Det er Bristol Myers Squibb, et kræftprodukt, de har, hvor de så leverer noget, eller skal fit ind i ved at finde ud af, hvad for nogle mennesker er ud fra gener, vil kunne fungere på det her produkt, og også, at man skal ikke give dem noget forkert. Så ligesom ramme rigtigt. Det er deres filus. Men altså, aktien er jo gået fra dengang, vi talte om her en gang, der var den til $8, og nu koster den 0,75. Så det går den vej. Det er jo desværre været aktien, og jeg har ikke fået købt den endnu. Men, men det er jo sådan, men det er jo også det, hvis du filter ind i noget andet, og hvor det handler om det der, hvis det så fungerer rigtigt, så er det jo lettere end at komme med et rigtig lægemiddel, der skal godkendes af det der. Ja. Der er jo ikke nogen bivirkning ved et IT-system. så nåede vi den ganske korte, Lars Svendsen. Det kan være, vi skal få den lidt længere ud på en dag, hvor vi har mere tid. Og ja, alle de spørgsmål, der så tikkede ind om Novo i dag, dem sprang jeg altså behændigt over, så dem må vi lige tage på et andet tidspunkt. Der er rigtig mange mennesker, som stadigvæk gerne vil tale om Novo i dag. Der taler vi blandt andet om nogle lidt mindre selskaber. Thomas K. Selsø, CEO, tusind tak, fordi at du var med os her i studiet i dag. Lars Svendsen, også tak til dig. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere Millionærklubben tirsdag, hvor Thomas Tang kommer på besøg, så lyt med igen, når vi starter 9.06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.